naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Od 11 do 14 września do minus 50% aż mamy. Regulamin dostępny na bricomarche.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 12 dzień września i na zegarach godzinę 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Sprawy Kolegium Humanum i kilometrówek Ryszarda Czarneckiego mogą się łączyć, mówi zajmujący się tym tematem dziennikarz Newsweeka. Przed możliwymi podtopieniami po ulewach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie ostrzega Straż Pożarna. Inspektorzy ochrony środowiska i przedstawiciele Wód Polskich wyjaśniają przyczyny masowego śnięcia ryb w Wiśle. Zatrzymanie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Ryszarda Czarneckiego oraz jego małżonki Emilii H. dotyczy afery Kolegium Humanum. Zdaniem prokuratury w tej niepublicznej warszawskiej uczelni można było kupić dyplom, m.in. MBA. Za łamanie prawa musi być kara, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Przypomniał on, że Ryszard Czarnecki fałszował też wyniki dotyczące zwrotu kosztów podróży do Europarlamentu. Czarne chmury nad Ryszardem Czarneckim. Wydawało się politykom PiSu, że będą rządzić do końca świata i że nic im się nie stanie. I wydaje mi się, że przez to tak bezkarnie łamali prawo. Natomiast ta bezkarność się skończyła i Ryszard Czarnecki będzie takim symbolem, moim zdaniem, polityka PiSu, który odpowie za wszystko, gdzie łamał po prostu prawo. Dziennikarz Newsweeka Jakub Korus, który pierwszy opisywał sprawę Ryszarda Czarneckiego, zwrócił uwagę, że zarzuty dotyczące Kolegium Humanum, jak i fałszowania wniosków o zwrot kosztów podróży mogą się łączyć. Część podróży w ramach promocji uczelni odbywała się w trakcie wykonywania przez byłego europosła obowiązków w Europarlamencie. Kiedy opisywaliśmy otworzenie filii Kolegium Humanum w dalekim Uzbekistanie, to w tym samym czasie w Uzbekistanie był Ryszard Czarnecki. Zarzekał się, że nie brał udziału w samej uroczystości. Faktycznie na samej uroczystości nie było go na zdjęciach, ale na pewno był wtedy w Uzbekistanie i był tam, pełniąc funkcję z Europarlamentu. Z prokuratury okręgowej w Katowicach Ryszard Czarnecki wyszedł w towarzystwie funkcjonariusza CBA wczoraj po 23. Żona byłego europosła Emilia H. była w tym czasie nadal przesłuchiwana. Nie czekajmy do ostatniej chwili. Zabezpieczmy swoje posesje, apeluje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Synoptycy zapowiadają ulewy w najbliższych dniach na znacznym obszarze Polski. Może dojść do lokalnych podtopień i tzw. błyskawicznych powodzi. Najtrudniejsza sytuacja będzie na południowym zachodzie, dodaje Karol Kieszkowski. Do niedzieli prognozowane są sumy opadów powyżej 100 mm, a nawet 200 mm, co oznacza, że to jest około 100 do 200 litrów na metr kwadratowy. Wody to są bardzo duże ilości, tutaj mogą wystąpić lokalne podtopienia dróg, budynków, a także wezbrania wody w rzekach. Mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, mogą być osiągane też stany alarmowe. A stany alarmowe na rzekach Dolnego Śląska i Opolszczyzny mogą zostać przekroczone już dziś po południu. Komisja Wenecka wyda opinię w sprawie projektu ustawy łączącej funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Eksperci, którzy wczoraj przyjechali do Polski rozmawiać dziś, będą z przedstawicielami organizacji pozarządowych, opozycji i prokuratury. Jutro spotkają się z ministrem sprawiedliwości. Konkretne plany Komisji Weneckiej podczas wizyty w Polsce nie są ujawniane, ponieważ jej eksperci unikają spotkań w świetle fleszy i obecności kamer. Wiadomo jednak, z kim zaplanowane są rozmowy, a przede wszystkim jaki będzie ich główny temat. Jak zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości, jedynym analizowanym tematem jest projekt ustawy o rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Wiceminister Dariusz Mazur podkreślił, że jest to rozwiązanie powszechnie przyjęte na Zachodzie i nie wzbudza kontrowersji. Warto jednak przyjrzeć się szczegółom. Często jest tak, że diabeł tkwi w szczegółach. Mogą jakieś szczegółowe rozwiązania budzić wątpliwości. To nie będzie jedyna wizyta Komisji Weneckiej w Polsce w najbliższym czasie. Ministerstwo będzie chciało zasięgnąć opinii w jeszcze jednej sprawie – powołania tzw. neosędziów. A to oznacza, że delegacja, która właśnie gości w Polsce, tą sprawą nie będzie się zajmowała. Choć oczywiście rozmowy kuluarowe na ten temat i inne dotyczące stosowania prawa w Polsce nie są wykluczone. Agata Król, Polskie Radio. Inspektorzy ochrony środowiska i przedstawiciele Wód Polskich wyjaśniają przyczyny masowego śnięcia ryb w Wiśle. Do zatrucia doszło w okolicach Niepołomic koło Krakowa. Jak wstępnie ustalili inspektorzy, doszło tam do niekontrolowanego zrzutu ścieków i chemikaliów. Podejrzenia padają na okoliczne oczyszczalnie, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Bierzemy pod uwagę, że ścieki zawierające jakieś zawartości innych substancji mogły się przedostać, ale jest to w tym momencie w fazie analizy. Nie chciałbym wydawać pochopnych wyroków i wskazywać, czy to na Niepołomice, czy to na inny podmiot z tamtego terenu, bo co do terenu nie mamy wątpliwości, na którym etapie to się rozpoczęło. Brak szybkiej i skutecznej reakcji zarzucają przedstawicielom Wód Polskich oraz Inspektoratu Ochrony Środowiska ekolodzy z WWF i wędkarze. Twierdzą, że przez kilka godzin prosili służby o interwencję. Kolejne 40 tysięcy uczniów z Ukrainy rozpoczęło naukę w polskich szkołach we wrześniu. To dwukrotnie mniej niż przewidywało Ministerstwo Edukacji. Dane wciąż spływają, ale na razie liczba jest zdecydowanie niższa, mówi rzecznik resortu Piotr Otremski. To się oczywiście rozkłada na 16 województw, więc na każde województwo tych uczniów przypada stosunkowo naprawdę niedużo i w związku z tym szkoły nie mają problemu z przyjmowaniem uczniów z Ukrainy. Obecnie w szkołach i przedszkolach w Polsce jest około 220 tysięcy dzieci z Ukrainy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Sponsorem audycji jest Orlen. I Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry Państwu i na początek życzenia. 100 lat życzymy. Komu? Ano Zaksie Kędzierzyn-Koźle, która obchodzi 30-lecie. Życzenia przyjmie na swoje ręce Wojciech Serafin, jeden z twórców tej siatkarskiej potęgi. Przede wszystkim napawa to wielką dumą, tak? Jestem wychowankiem tego klubu. Większość swojego życia spędziłem w Kędzierzynie. No jestem dumny z tego, że w tym mieście jest klub z takimi sukcesami, który trwa, bije się o najwyższe laury w Plus Lidze, w jednej z najmocniejszych lig na świecie. Trzykrotny zdobywca Ligi Mistrzów, to jest niebywałe osiągnięcie, bardzo trudne do powtórzenia. A dlaczego nie? Aby uczcić to świętowanie, Zaksa wczoraj zdobyła Superpuchar Opolszczyzny, potem jak pokonała PSG, a może właściwie PSŻ się powinno powiedzieć, Stal Nysę 3-1. Przy okazji została też zaprezentowana drużyna na ten nadchodzący sezon. Po 20 latach wraca Bartosz Kurek, ale on wypowie się w serwisie sportowym za godzinę. W piłce ręcznej nie tak wyobrażali sobie inaugurację w Lidze Mistrzów szczypierniści Orlen Wisły Płock. Przegrali w Lizbonie ze Sportingiem 29-34. Dzisiaj w tych samych rozgrywkach Industria Kielce zagra z Zagrzebiem i też na wyjeździe. Piłkarki ręczne grały w rozgrywkach ligowych. W meczu drugiej kolejki Superligi Zagłębie Lubin pokonało 28-24 Piotrkowie Piotrków Trybunalski. A w Szczecinie raz słońce, raz deszcz, więc tenisiści w międzynarodowym turnieju grają albo czekają. W tej aurze i warunkach nie odnaleźli się zupełnie Hiszpanie, którzy jeszcze nigdy nie wygrali turnieju w Szczecinie. To się nie zmieni, odpadli wszyscy, podobnie zresztą jak Polacy. Ale w drugiej rundzie jest Jan Choiński, Brytyjczyk polskiego pochodzenia, który pokonał Czecha Bartona 4-6, 6-0 i 6-4 i podzielił się swoimi wrażeniami. Lepiej grałem z głębi kortu i returny mi szły dosyć lepiej niż w pierwszym secie, także on już miał trudno te swoje stopy grać i takie rzeczy. No te dropshoty naprawdę mnie zaskoczyły w pierwszym secie, w drugim już lepiej podbiegałem do nich, a w trzecim secie też czułem, że mam przewagę i wykręciłem ten mecz. Małe sprecyzowanie, jeszcze nasi reprezentanci owszem odpadli zgodnie w grze pojedynczej, ale w deblu jeszcze grają. Odpadła za to Katarzyna Piter w Guadalajarze, w parze z Węgierką Fanny Stolar przegrały w dwóch setach z Kazaszką Daniliną i Rosjanką Chromaczową. W singlu w Meksyku gra Magdalena French, jest już w drugiej rundzie. A w kolarstwie szosowym trwają Mistrzostwa Europy. Złoty medal w jeździe indywidualnej na czas zdobyła Belgijka Lotti Kopecki, 13 miejsce Agnieszki Skalniak-Sujki i 21 Marty Jaskulskiej. U mężczyzn złoto wykręcił Włoch Eduardo Affini, jedyny nasz obywatel Filip Maciejuk był 16. Sponsorem audycji był Orlen. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Dolny Śląsk dziś ostrzegany przez IMGW i to alertem trzeciego stopnia przed opadami, ulewnymi opadami deszczu. Nie brzmi to optymistycznie, ale alerty także nieco dalej, bo mamy tutaj w powiecie chociażby Konińskim, a więc pomiędzy Dolnym Śląskiem a Kujawami alerty drugiego stopnia, no a Kujawy to właśnie alert pierwszego stopnia. Po tym Dolnym Śląsku te opady będą się przesuwać właśnie w stronę północy, a w województwach świętokrzyskim i małopolskim lokalnie może dziś zagrzmieć. Wysoko w Sudetach możliwe, uwaga, opady deszczu ze śniegiem. Już teraz, już we wrześniu, a na termometrach tam około 10 stopni i tam będzie najchłodniej, najcieplej. Dziś to okolice 17 stopni w centrum kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V12. Wymienny akumulator. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2199 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. I wymyśliłem, to może będziemy dziś po prostu postaciami z Lema, tak w ramach rocznicy urodzin jednego z największych twórców science fiction w historii. Czyli telefony odbiera Harry, Ola Dobieszewska, program przygotował nasz Chris Kelvin, Michał Kowarski, realizuje profesor Tarantoga, to Maciej Załęcki. Ja wybierałem i sobie wybrałem Iliona Tichego. Zawsze chciałem zostać członkiem Towarzystwa Opieki nad Małymi Planetami, więc jako kawaler Orderów Mlecznych i Mgławicowych mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na drugą godzinę naszego porannego spotkania. No i teraz gwiazda zaśpiewa. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcę. Sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział jak? Ja już wolę być Pirksem, powiedział Maciej Załęcki. Niech będzie, no, niech będzie dzisiaj pilotem Pirksem. Drodzy Państwo, rozmawiamy o różnych tematach. Ja pytałem o to, jak w Jaworznie naprawdę wygląda sytuacja na drogach i jest głos w tej sprawie. 2 2 i 7 3. Mam siostrę rodzoną w Jaworznie i kilka razy w roku jeździmy na rodzinne spotkania z żoną, z córką, z zięciem. I całkowicie potwierdzam to, co powiedział pan redaktor prowadzący. Ulice w Jaworznie są naprawdę bezpieczne. Wszystkie ronda, które są budowane, te większe i te małe, są z odpowiedniej szerokości. I co jest najważniejsze, kierowcy na śląskich numerach naprawdę jeżdżą 50 km po mieście. Jeśli ktoś jednak chce jeszcze coś dorzucić w tym temacie Jaworzna i tego, dlaczego tam jest bezpiecznie, bo podobno jest bezpiecznie na drogach, to zapraszamy. 2 2 7 3, ale dziś także temat potencjalnej zmiany, to znaczy Wigilia, 24 grudnia. To miałby być dzień wolny od pracy, a Święto Trzech Króli już nie, czyli 6 stycznia nie wolny od pracy. Polska jest zróżnicowanym krajem wyznaniowo. Tu na wschodzie, gdzie ja obecnie mieszkam, są osoby, które 6 obchodzą Wigilię. Na to też należy zwrócić uwagę. O tym się nie mówi, bo jesteśmy w mniejszości, ale dla nas to też jest ważny dzień. I my nie mamy pierwszego dnia wolnego i drugiego wolnego. Mamy wolną tylko Wigilię. No i ta dyskusja się rozwija w różne strony. Ja przypomnę tylko, że do Senatu trafiła taka petycja, by właśnie Wigilia była dniem wolnym w miejsce Święta Trzech Króli. A co muzycznie w Trójce? No teraz piosenka dnia pochodząca z Madrytu. Grupa Heinz podzieliła się ze światem nową płytą. No i właśnie z tej płyty pochodzi piosenka dnia, czyli Stranger, a na wokalu usłyszymy Ryana Chatena z Fontaines D.C. Już prawie 19 minut po 7:00 w Trójce witam Katarzynę Ratajczak, skrzypaczkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Katarzyno, dostałaś się na Royal College of Music w Londynie. Wiedziałem, że sprawi mi to problemy. Jedna z najbardziej prestiżowych szkół takich muzycznych w Wielkiej Brytanii. No to jest imponująca informacja, zwłaszcza dla kogoś, kto nie ma pojęcia o szkoleniu muzyków, jak ja, no bo tylko poczytałem krótko o tej uczelni. A jak trudno się na taką uczelnię dostać? No, chętnych jest wielu, to na pewno mogę tutaj z własnego doświadczenia zapewnić. Zdawalność, tak podchodząc do tego statystycznie, jest gdzieś na poziomie 10, może troszkę mniej procent. Mhm, czyli jedna na 10 osób, ty tak wnioskuję, dostaje się z tych, które chcą. No to tak. Nie brzmi to jak coś łatwego, to kolejna dziesiątka w takim razie, czy 10 tysięcy godzin spędzonych na treningu, na ćwiczeniach ze skrzypcami, to był twój klucz do sukcesu? No na pewno tych godzin było sporo. Ja tego tak nie liczę. Liczę raczej moje umiejętności, ich zdobywanie w latach już teraz. A ile to lat? Zaraz minie mi 18. No to już dorosłość ma twoja przygoda ze skrzypcami. A dlaczego skrzypce? Myślę, że powodów było wiele. Na początku chciałam tańczyć w balecie, jednak to marzenie szybko zmieniło bieg historii dalej. Trwam w muzyce, natomiast jako, że pochodzę z Poznania, to gdzieś bardzo bliski był mi konkurs imienia Henryka Wieniawskiego, skrzypcowy w Poznaniu, odbywający się od czasów powojennych. Wcześniej pierwsza edycja była w Warszawie, ale później już Poznań na stałe został siedzibą konkursu. I mając 6 lat, jechałam z małą samochodem, słuchając właśnie transmisji konkursu. I tutaj był ten moment decyzyjny, żeby zacząć grać na skrzypcach, bo słuchając przesłuchań poczułam, że ten instrument do mnie przemawia i chciałabym spróbować. A czyli nie było przypadku, bo ja wiesz, dlaczego o to pytam, bo mój syn dostał się do szkoły muzycznej i rzeczywiście zaczął swoją przygodę ze skrzypcami, ale to nie była jego decyzja, to nie była nasza decyzja, tak zdecydowano w tej szkole, bo nie mieliśmy żadnego pomysłu na instrument i zastanawiałem się, czy jest szansa na to, żeby w ten sposób rozpocząć przygodę ze skrzypcami, a jednak coś osiągnąć, nauczyć się dobrze grać. Czy to musi być taka miłość, twoim zdaniem, już od pierwszego usłyszenia, jak w twoim przypadku? Nie, myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia i że większość muzyków jednak, bez względu na to, jaki to jest instrument, to ta miłość się budzi w trakcie po prostu kontynuacji edukacji. No, czyli może jeszcze się obudzi także miłość u rodziców, choć wszyscy nam mówią, że o matko, skrzypce, ale trafiliście fatalnie. Bycie muzykiem, czyli twoja przygoda, twoja kariera, to jest dla mnie jako człowieka, któremu słoń na ucho nadepnął, rzecz imponująca, ale czy to jest rzecz imponująca w kontekście finansowym? Opłaca się być skrzypaczką? To są zawsze trudne pytania. Myślę, że jest wiele powodów, dla których się opłaca. Trudno mi mówić o finansach w tym momencie. Myślę, że to jest bardzo zależne od tego, w którym kierunku dany muzyk pójdzie. Ja uważam, że warto. Troszkę ominę to pytanie. Ze względów rozwojowych przede wszystkim. Ze względu na poszerzanie horyzontów, na możliwość odwiedzenia wielu krajów przy okazji różnych festiwali, przy okazji wielu występów publicznych. I to, co ja najbardziej lubię w tej pracy, to jest możliwość współpracy z innymi muzykami, wzajemna inspiracja i dawanie ludziom czegoś, co jest nieuchwytne, ale jednocześnie bardzo potrzebne i piękne. No dobrze, to brzmi jak piękna opowieść o tym, że niekoniecznie finanse są najważniejsze, ale wiem, że w twoim przypadku akurat mają znaczenie, bo dostać się do Royal College of Music w Londynie to jedno, a jakoś udźwignąć finansowo studiowanie w Wielkiej Brytanii to drugie, prawda? Zwłaszcza po Brexicie. Tak, no tutaj Brexit dużo pozmieniał w tym. Może krótko zarysuję tutaj słuchaczom, jak wyglądała i jak teraz wygląda sytuacja w tej kwestii. Przed Brexitem studenci przybywający do Wielkiej Brytanii mogli ubiegać się o kredyty studenckie jako no tutaj posiadający status home student, natomiast też był większy, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej był większy dostęp do stypendiów. Natomiast teraz tego wszystkiego już nie ma, ponieważ teraz przybywając do Wielkiej Brytanii musimy najpierw przejść całą procedurę ubiegania się o wizę, a wiza tutaj już wyklucza takie pomoce jak sięganie po stypendium z Wielkiej Brytanii przed przybyciem do kraju i no tutaj też uniemożliwia wzięcie kredytu studenckiego, więc sytuacja zmieniła się diametralnie. Widać to na egzaminach wstępnych, które dalej są wymagające, ale jeden etap w postaci rozmowy o finansach tutaj już jest troszkę przesunięty na dalszy plan, ponieważ uczelnie nie mają możliwości takiego finansowania, jaki był wcześniej. No w twoim przypadku to się skończyło zbiórką taką internetową na to, żebyś mogła tam studiować, ale rozumiem, że to dotyczy generalnie Polaków, którzy chcieliby studiować w Wielkiej Brytanii, że to jest przykład na to, że marzenia to jedno, ale no właśnie, sprawy finansowe to drugie. Tak, no przez to prawie sześciokrotnie spadła podczas Brexitu, właśnie od czasu Brexitu, liczba Polaków składających dokumenty na brytyjskie uniwersytety, a czesne na te topowe uczelnie wzrosło dwu, jeśli nie trzykrotnie, więc to są już ogromne kwoty, na które nie każdy może sobie pozwolić. Tak jak wspomniałam, dofinansowania tutaj też dostęp do nich został utrudniony. No i tutaj wkracza to, że nie każdy się decyduje na takie kroki, być może dla niektórych szalone jak ja, ale ja postanowiłam, że skoro udało mi się częściowo już zrealizować swoje marzenie, czyli dostać się na wymarzoną uczelnię, no to chciałabym dołożyć wszelkich starań, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jest to możliwe. I wypowiedziałam tutaj taką małą swoją własną wojnę systemowi. Założyłam zbiórkę, jak już wspomniałeś, na serwisie pomagam.pl. Wysłałam chyba tysiące maili. Na pewno tysiąc ponad. Trudno mi się doliczyć teraz ile, ale no, w tysiącach to już poszło o różne zapytania o różne formy pomocy, o... No to brzmi, Kasiu, tak, że ty musisz po prostu kochać te skrzypce. Tysiące maili to już musi być miłość. Bardzo ci dziękuję za to poranne spotkanie. No podsumujemy je pewnie hasłem szczęśliwi, którzy studiowali w Anglii przed Brexitem. Katarzyna Ratajczak, skrzypaczka, była gościnią porannej audycji. Mhm. Chciałam tylko jeszcze dodać, tak, że szczęśliwi ci, którzy jednak mają z muzyką kontakt i mogą. Oczywiście, to też absolutnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 15 września w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Tefal. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy X-Force Flex 1260 Aqua oraz frytkownicę beztłuszczową Easy Fry and Grill. Możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka. Legendarny biały album Perfektu znowu na winylu. Przeboje wszechczasów.

Prowadzący sprawę sędzia stwierdził, że przewoźnik bezprawnie pobrał opłatę z tytułu bagażu podręcznego, którego rozmiary były nieco większe niż te wymagane przez linię lotniczą. Dodał, że nielegalną praktyką jest pobieranie dodatkowych środków za posiadanie osobistego bagażu, który mieści się na pokładzie samolotu i został już opłacony przy zakupie biletu lotniczego. Media w Portugalii spodziewają się, że ten z pozoru symboliczny werdykt zainicjuje lawinę pozwów przeciwko tanim liniom lotniczym, które pobierają dodatkową opłatę za przekroczenie rozmiarów bagażu podręcznego lub za jego większą wagę. Statek kosmiczny Sojuz MS z dwoma rosyjskimi kosmonautami i amerykańskim astronautą na pokładzie dotarł na Międzynarodową Stację Kosmiczną po tym, jak 3 godziny wcześniej wystartował z kosmodromu Bajkonur. W trakcie swojej 202-dniowej misji kosmonauci i astronauta mają przeprowadzić 42 eksperymenty naukowe, z których 3 prowadzone będą po raz pierwszy. A ten sygnał oznacza, że czas na wiadomości ekonomiczne. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Nawet 500 tysięcy ton ropy naftowej może się znajdować w złożu, które Orlen odkrył właśnie w województwie lubuskim. To największe odkrycie od lat, podkreśla rzecznik grupy Orlen Mateusz Witczyński. Złoże Rzeczyca jest jednym z największych odkryć ropy naftowej w Polsce ostatnich kilkunastu lat. Uruchomienie eksploatacji tych zasobów przyniesie korzyści nie tylko spółce, ale również jednostkom samorządu terytorialnego, które otrzymują aż 90% opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia. Oznacza to, że uwzględniając planowane wydobycie, dodatkowe wpływy do budżetu gminy mogą wynieść nawet 1 000 000 zł. I to w skali roku, a gdyby potwierdziły się wstępne szacunki o 500 tysiącach ton surowca, to złoże może wystarczyć na przynajmniej 30 lat. Pod patronatem rzecznika małych i średnich przedsiębiorców działalność rozpoczęła Rada Gospodarcza skupiająca przedstawicieli zarówno małego, jak i wielkiego biznesu. Rada ma wzmocnić głos przedsiębiorców w dialogu z rządem na temat spraw związanych z naszą gospodarką. Spotkania będą się odbywać co 3 miesiące albo częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Polskie owoce podbijają zagraniczne rynki. Według International Trade Center w ubiegłym roku byliśmy ich 7. największym dostawcą w Europie. Wartość eksportu owoców i orzechów wyniosła blisko 1,5 miliarda euro, czyli o niemal 1/3 więcej niż przed pandemią, mówi Radosław Jarema, dyrektor Polskiego Oddziału Akcenty. Największym partnerem handlowym Polski w tej branży są Niemcy, które odpowiadają za co 5 euro uzyskane z eksportu owoców i orzechów. Kolejne miejsce zajmują Holandia oraz Białoruś, ale coraz większe znaczenie mają dla nas rynki Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Szczególnie smakują polskie jabłka, które stanowią ponad 25% całego eksportu owoców. W Europie jesteśmy 2. największym eksporterem tych owoców. Za 16% eksportu odpowiadają truskawki, maliny i borówki. Blisko połowa planowanych krajowych podróży w tegoroczne wakacje odbyła się nad polskie morze, podała Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Branża odnotowała trend coolcation, czyli poszukiwanie chłodniejszych destynacji, gdzie latem temperatura to 23-27 stopni Celsjusza. W tym roku dopisali turyści z Czech, którzy doceniają ofertę i warunki panujące nad Bałtykiem. Dobre wiadomości jeszcze dla kierowców. W tym tygodniu na części stacji paliw, benzynę i diesla można zatankować za mniej niż 6 zł za litr. Jak podali analitycy portalu epetrol.pl, najtaniej jest w województwach lubelskim, lubuskim oraz łódzkim. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 89 groszy, euro 4,28, frank szwajcarski 4,56, a funt brytyjski 5 zł i 7 groszy. Na południowym zachodzie kraju możliwe dziś nawet powodzie błyskawiczne, jak słyszeliśmy. Proszę nie lekceważyć alertów RCB przychodzących w SMS-ach. Deszczowy czwartek będzie też dniem o wiele chłodniejszym niż początek września. Dziś na termometrach na północnym zachodzie, zachodzie i w centrum kraju od 12 do 17 stopni Celsjusza. Chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów około 10 stopni, na pozostałym obszarze od 18 do 24, a w rejonach podgórskich Karpat od 15 do 19. O kolejnej misji, o kolejnym locie na Międzynarodową Stację Kosmiczną mówiła Agnieszka Drozd. Ten lot oznacza, że w tej chwili rekordowe 19 osób znajduje się na orbicie okołoziemskiej, co podkreśla w mediach społecznościowych Chris Hadfield, bardzo popularny niegdyś w mediach społecznościowych, także człowiek, który był na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 19 osób, rekordowe. No a może nawet 20. Ja właśnie przylatuję tutaj koło państwa planety i złapałem taki sygnał, no więc serdecznie pozdrawiam, pilot Pirks. Dziś rocznica urodzin Stanisława Lema. Można się poczuć jak postać z jego opowiadań albo powieści. Bardzo proszę, 2 dwójki i 7 trójek. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all right. Wanna hear me say, is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? All right. I guess what trying to say is I need the deep end. Keep imagining meeting, wished away entire lifetimes unfair. We're not somewhere misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. She's a silver lining, climbing on my desire. And I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I come all I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Space in my mind when she's not right there beside me. I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all right. Wanna hear her say, is, are you mine? Well, are you mine? Z racji tego, że akurat w lewej ręce trzymam lutownicę, bo konstruuję sam sobie lampowy wzmacniacz akustyczny, czy ja mógłbym się nazwać konstruktorem Klapałciuszem? On kiedyś w jednej powieści skonstruował maszynę liczącą 7-piętrową na lampach, tylko ona była trochę wadliwa, bo na każde pytanie odpowiadała 7. Dziękuję uprzejmie. Pan pyta, czy pan może, ja odpowiadam. 7. 7. 7. Zapraszamy do Trójki. A teraz w poradnej audycji ciekawostka z Wielkiej Brytanii. Jedna z organizacji pozarządowych postanowiła tam walczyć z chorobami sercowo-naczyniowymi w sposób zbliżony do tego, który spotykamy na paczkach papierosów. A więc chcą ci Brytyjczycy, by na paczkach z chipsami, ciastkami, czekoladami pojawiły się bardzo podobne do tych papierosowych ostrzeżenia właśnie przed chorobami, przed skutkami jedzenia tak zwanego śmieciowego pożywienia. Jak mogłyby wyglądać oglądać takie grafiki i jak śmieciowe jedzenie wpływa na nasze zdrowie? Odpowiedzi na te pytania szukał Jacek Frenzel. Najlepszym doradcą jest umiar, bo nawet oznakowanie specjalną grafiką czy hasłem, że dany produkt spożywczy jest szkodliwy, może wcale nie przynieść zamierzonego efektu. Oznaczanie produktów spożywczych w ten sposób to jest takie udawanie, że coś się dzieje. Agnieszka Haszczyńska, dietetyczka. Rzeczywiście w Wielkiej Brytanii ilość otyłych rośnie. W tym roku ponad 15% wzrosła umieralność, więc chcą pokazać, że coś robią. Nie no, aż tak bardzo jak na papierosach to lekka przesada, dlatego że chipsy może są niezdrowe, ale czekolada jest tak naprawdę zdrowym produktem. Może na napojach słodkich, na lodach, przynajmniej na niektórych lodach. Byłabym za takimi ostrzeżeniami. Wydaje mi się, że matkom byłoby trochę łatwiej chronić dzieci przed nadmiarem tych słodyczy. Skodyfikowanie ostrzeżeń, zbudowanie gradacji, co jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia, co trochę mniej, a co jest takie w granicach normy, że możemy raz na tydzień sobie pozwolić, na pewno by pomogło. Profesor Mateusz Michalski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Nie jestem fanem wprowadzania drastycznych zdjęć i myślę, że one często przynoszą skutek zupełnie odwrotny, natomiast taki system, który by w bardzo prosty sposób oznaczał nam na przykład kolorami, że czerwony oznacza, że broń Boże, albo że bardzo rzadko to spożywaj, pomarańczowy, że ujdzie, ale też nie za często, zielony, że tak, to jest towar, który możemy spożywać w zasadzie codziennie i czerpać z niego witaminy i minerały, na pewno by zdecydowanie pomogło. Są już takie oznaczenia, takie kategorie tam A, B, C, D, na przykład na chrupkach do mleka dla dzieci. I wydaje mi się, że tego typu kategoria byłaby dobra. Z przodu opakowania, tam, gdzie jest najbardziej ładnie kolorowo, czy z tyłu? Tam, gdzie mało kto zagląda? No raczej z tyłu, dokładnie, z tyłu. Nie byłoby widoczne. No ma pan rację, tylko że marketing robi swoje, tak? Ta ręka wciągnie po tą czekoladę, ciągnie po te chipsy, po Coca-Colę, po Pepsi, nawet jeżeli byłyby takie oznaczenia. Taka informacja powinna być czytelna pod względem przekazu i też umiejscowienia na etykiecie. Podobnie myślę, jak działa Nutri-Score na wielu produktach. To idea jest bardzo podobna. Piotr Blicharski, grafik 2S Design. Odnośnie kolorystyki, no to powinno to być rzucające się w oczy. Te wszystkie pakowania są bardzo pstrokate. Może powinno być jakieś wydzielone pole, podobnie jak na paczkach papierosów, na którym takie informacje mogłyby się znaleźć. To z założenia zabawa w coś takiego według mnie jest śmieszna, no bo wiadomo, że jeżeli oznacza się papierosy, to wszystkie papierosy, wszystkie jakie istnieją. Lobby danych firm będzie walczyło, które będzie zdrowsze, które nie. To już założenie jest bardzo kontrowersyjne. To jest zabawa w kotka i myszkę. Na jakich produktach powinno to oznaczenie być i jakie? Na słodyczach, konserwach i takich bardzo przetworzonych produktach. Myślę, że z przodu, ponieważ czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, co kupujemy. Myślimy, że dany sok pomarańczowy jest zdrowy, a tak naprawdę zawiera mnóstwo cukru i konserwantów. Jakieś napoje gazowane, słodzone dość mocno. Też chipsy, które mają dużo tłuszcz, zawierają żelki, słodycze, energetyki również, bo mają bardzo zły wpływ na serce. W jakiej formie to graficznie można przedstawić? To zależy, w jakim stopniu to ma być odpychające i odraszające. Najgorsze by były pewnie zdjęcia, coś podobnego do tego na opakowaniu od papierosów. Bartłomiej Witkowski, były grafik przemysłowy. Dość drastyczne, na przykład stopa cukrzycowa i tym podobne. Pokazanie otyłości, jakiegoś wykluczenia społecznego, jakiejś niskiej kondycji, niskiej sprawności, senności. Zwracałabyś uwagę na takie oznaczenia? Myślę, że tak. Często wchodzę do sklepu i kupuję coś, co jest łatwo dostępne i coś, co mogłabym szybko zjeść, a gdybym miała takie oznakowania, które wybierałyby już trochę bardziej za mnie, co by było dla mnie lepsze albo gorsze, to myślę, że by to mogło pomóc. Według mnie też ważne by było napisać, dlaczego to jest szkodliwe. No bo, że po prostu będzie napisane, że jest niezdrowe, no to nie wiem, czy to dużo da. Jak państwo zareagowaliby na takie oznaczenia na paczce chipsów albo na opakowaniu czekolady? 2 2 7 3. Mam czas, więc dziś swobodny. Wita mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciałabym to zobaczyć świat. Dzisiaj z życia ty dużo by mówić, więc znikam. 10 minut do 8, czas na kolejną postać, wielką postać z Igrzysk Paralimpijskich. Dziś bohaterem cyklu Norberta Michalaka jest człowiek, którego klątwa chorążego nie dotyczy. Nowa Wielka Piątka. Piata then, second attempt at 2:14. He's won the high jump. Maciej Lepiata obok tenisistki stołowej Natalii Partyki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich paralimpijczyków. I nic dziwnego, bo urodzony w Poznaniu lekkoatleta ma w swojej karierze naprawdę dużo sukcesów. Specjalizuje się w skoku wzwyż. Na swoim koncie ma 2 złote medale Igrzysk Paralimpijskich z Londynu i Rio de Janeiro i 2 brązowe z Tokio i teraz z Paryża. Maciej Lepiato cieszy się z medalu wywalczonego w stolicy Francji, ale z wyniku nieco mniej. To nie był mój maksimum. Te skoki na treningach wcześniej już w Paryżu wyglądały o wiele, wiele lepiej. Więc gdzieś tam będę sobie musiał usiąść, przeanalizować. Jeszcze tego tak na chłodno nie analizowałem. Tam, żeby na przyszłość sobie wnioski wyciągnąć, żeby to się nie powtórzyło, że na imprezie docelowej danego roku gdzieś tam myślę, że to jest, nie wiem, 70% te 2-3, co pokazałem. Tam spokojnie treningi pokazywały, że w granicach 20 plus minus kilka centymetrów można było się spodziewać, więc te 2-3 można naprawdę mówić wypadkiem przy pracy. Trzeba się cieszyć, że to mimo takiej wpadki z mojej strony jest ten medal i mimo tego, że on jest brązowy, to jak najbardziej w kategoriach uśmiechu na twarzy go rozpatruję. Od prawie 20 lat jestem w sporcie zawodowym. W tym czasie nie brakowało problemów, szczególnie tych ze zdrowiem. Jak to miało miejsce 1 czerwca 2019 roku, czyli zerwanie więzadeł Achillesa. Już nie było mowy o powrocie do sportu, tylko o powrocie do codziennej sprawności, żeby można było, nie wiem, iść do sklepu, mieć 2 ręce wolne. Pierwsza operacja się nie udała. Wdało się dość poważne zakażenie zaraz przed tą drugą operacją, przed otwarciem tej rany drugi raz. No nie wiadomo było, co tam się stanie i co tam się zastanie. I były brane pod uwagę jakieś czarne scenariusze, łącznie z jakimś przeszczepem, ścięgiem, żeby w ogóle wrócić do chodzenia może, o może tak. Zdobywane teraz te medale i osiągane przeze mnie wyniki rozpatruję w kategorii cudu tam sportowo-medycznego. To prawda, bo w 2023 roku po raz 5 w karierze zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w paralekkoatletyce w Paryżu. Od urodzenia cierpi na końsko-szpotawe zakończenie lewej kończyny dolnej. Lewa noga, ona jest krótsza około 5 cm, nieruchomy staw skokowy i duży ubytek masy mięśniowej poniżej kolana. Jak sam przyznał, nieraz musi walczyć nie tylko z wysokościami, wynikami, ale również z bólem. Zawsze mówię, że my nauczyliśmy się żyć z bólem, bo ta noga boli zawsze i tylko to jest kwestia, czasami boli mniej, czasami bardziej. Są też różne te bóle i czasami tak, że trzeba przerwać trening w połowie i iść do domu. Też wydaje mi się, że ten próg bólu troszeczkę wyższy jak inni. Największym takim, prócz tego bólu, oczywiście takich dolegliwości, to największym taką rzeczą, która przeszkadza w uzyskiwaniu jeszcze lepszych wyników sportowych, to jest na pewno ten skrót kończyny, bo to generuje różne takie asymetryczne rzeczy podczas rozbiegu. A to wiadomo, że im równiejszy, im płynniejszy i taki szybszy po łuku rozbieg, tym ten skok jest lepszy. I tutaj jest chyba taki główny gdzieś tam, gdzie szukamy zawsze jak czegoś, żeby poprawić to właśnie z tym rozbiegiem, żeby to jakoś wyrównać. Lepiato wciąż zaskakuje swoim uporem i ciężką pracą. Na swoim koncie ma też medale Mistrzostw Świata, jak również rekordy. Jest także pierwszym niepełnosprawnym lekkoatletą w historii Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, który zdobył medal Mistrzostw Polski w konkurencji z pełnosprawnymi. To wiadomo, jak chce się być lepszym czy najlepszym, to trzeba z lepszymi od siebie startować, więc to przygotowanie startowe zawsze opierał na startach z pełnosprawnymi zawodnikami. Więc, mówię, to się wszystko zaczyna, zwłaszcza ten top paralimpijski, który już jedzie na igrzyska i zdobywa medale, to się naprawdę wszystko potem, zacierają się te granice. Zdobywając medal w Paryżu, potwierdził, że jest gotowy na kolejne igrzyska paralimpijskie, te w Los Angeles. Nowa Wielka Piątka. Dziękujemy. Na zegarach 6 minut do 8. Po 8 między innymi Renata Grochal i Paweł Zalewski w rozmowie politycznej bez uników, ale będą też głosy państwa. Tych dzisiaj nie brakuje. Trouble town. Oh, yeah.